πέφτουν τα ψέματα βροχή. Μα η αλήθεια σώζει, κι η μόνη αλήθεια είσαι εσύ, η πιο γλυκιά ανταμοιβή. Εδώ οι κακίες δίνονται λευκό αγγελουτήμα. Πάρε μ' απόψε, πάρε με ζεστό αγάπη σκήμα, και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω, και σε περιμένω στην αγκαλιά σου να σωθώ. Λύσω μανάει ο άνεμος, μα ο άνεμος δεν ξέρει πως το κορίτσι που θα έρθει την άνοιξη θα φέρει. Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω, και σε περιμένω σαν ακρογιάλι θα ανοιχτώ. Και σε περιμένω τσιγάρο αναμένω, και σε περιμένω, πάρε μ' απόψε, πάρε με στα μαγικά φτερά σου, βάλε μ' απόψε, βάλε με μέσα στην